بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبوت کے بعد خلافت قائم ہوگی پیغمبری منہج اور طریقے کے مطابق، اور اس کے بعد بادشاہتیں قائم ہوں گی. اس سلسلے میں استاد محترم نے آج کے سبق میں چند باتیں بیان کی ہیں. آج کے سبق کا عنوان ہے اسباب انحیار الخلافۃ الاسلامیہ، اسلامی خلافت کے سقوط کے اسباب. اسلامی خلافت کے سقوط کے اسباب میں سے استاذ محترم نے یہاں چند ایک بیان کیے ہیں، جن میں جو سب سے پہلا سبب ہے وہ اسی حدیث کے مطابق خلافت کا وراثت میں بدل جانا ہے. تحول نظام الخلافہ الى النظام الملکی الوراثی، جب خلافت بنو امیہ کی طرف منتقل ہوئی تو انہوں نے جو اسلامی اصولوں کے مطابق شورائی نظام ہے اسے تبدیل کر کے خاندانی نظام میں بدل ڈالا. خلافت کو میراث کی شکل میں اپنی اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور شروع ہوا. مثال کے طور پر عبد الملک بن مروان کے کردار کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بعد ایک دو تین اپنے بیٹوں کو خلافت اس طرح بطور میراث منتقل کی. سب سے پہلے ولید، پھر سلیمان، پھر یزید، پھر ہشام، اس طرح خلافت کو بطور میراث عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹوں میں منتقل کی. عبد الملک بن مروان کے بعد ان کے بیٹے ولید خلیفہ بنے، پھر سلیمان خلیفہ بنے. سلیمان کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ درمیان میں تھوڑی سی مدت کے لیے تشریف لائے، اور پھر یزید، پھر ہشام بن عبد الملک یہ خلیفہ بنے. اس طرح اسلامی خلافت جو کہ شورائی نظام پر قائم تھی یہ میراث بن گئی، اور بیعت کا جو سلسلہ ایک اسلامی اور شرعی طریقہ تھا یہ بھی ایک خود ساختہ قسم کی بیعت میں بدل گئی. پہلے بیعت جو ہے عمومی طور پر مسلمانوں سے لی جاتی تھی، لیکن ان کے خلافتوں میں بیعت میں بھی تبدیلی لائی گئی. بڑے بڑے جو امراء اور علماء وغیرہ ہوا کرتے تھے ان سے بیعت لی جاتی تھی اور طلاق کی قسمیں ان کو دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی بیعت سے پھر نہ سکیں. عباسیوں کے دوسرے دور حکومت میں لوگوں کو بیعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے زمانے میں خلافت جو ہے برائے نام عباسیوں کے ہاتھ میں تھی. اصل خلافت کو چلانے والے فارسی اور ترک کمانداران ہوا کرتے تھے. خلافت کے میراث میں بدل جانے کی وجہ سے دو بڑی بڑی بیماریاں وجود میں آئیں، ایک ہے الصراع من اجل الملک اور دوسری بیماری ہے ظاہرۃ الاستبداد والظلم. اقتدار کے حصول کے لیے آپس کی لڑائیاں اور ظلم و جبر. تاریخ کتابوں میں خاندانوں کا آپس میں اقتدار کے لیے لڑنا، تاریخ کتابوں میں اس سلسلے میں بہت کچھ موجود ہے. بادشاہوں کے محلات میں ایک ہی خاندان کے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سازشیں چلتی رہتی تھی. چونکہ بات شورا کے ساتھ متعلق ہی نہیں تھی اس لیے خاندان سے ہونا کافی سمجھا جاتا تھا. بڑے بڑے خاندان ایک دوسرے سے اور ایک ہی خاندان آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے تاکہ کسی طرح اقتدار پر قبضہ جمایا جا سکے۔ علماء کرام اس وقت کیا کرتے بیچارے؟ انہوں نے مزید فتنوں سے بچنے کے لیے اس کی اجازت دی کہ خلیفہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھتیجے کو خلافت بطور میراث منتقل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام نے جو شخص زور زبردستی خلافت کو چھین لے اس کی حکومت کو بھی جائز قرار دیا۔ یہ سب کچھ بدرجہ مجبوری تھا، اس میں علماء کرام کو ملامت کرنا مقصود نہیں، بلکہ علماء کرام نے امت کے مفادات اور مسلمانوں کے قتل سے روکنے کے لیے یہ فتوے دیے تھے۔ لکی لا یبیت المسلمون بلا خلیفہ، تاکہ مسلمان بغیر خلیفہ کے نہ رہے۔ اس طرح اکثر جو اسلامی حکومت میں خلفاء، بادشاہ اور امراء آئے ہیں، ان میں سے اکثر حکومت پر بطور میراث آئے ہیں یا بزور شمشیر آئے ہیں۔ ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور خراب لوگ بھی تھے۔ دوسرے نمبر پر جو بیماری شورائی نظام کو چھوڑنے کی وجہ سے پیش آئی وہ ظلم اور زبردستی کا نظام تھا، جسے آپ ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ شورا کا نظام موجود نہیں تھا تو زور زبردستی خاندان میں سے جو شخص خلیفہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا یا خود اپنے آپ کو آگے پیش کرتا وہی حاکم ہوتا۔ شورا کے نہ ہونے کی وجہ سے بادشاہوں کو احتساب کا ڈر نہیں تھا، وہ اپنی خواہشات کے مطابق اکثر چلا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسلامی طریقے سے انحراف پیدا ہوا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات سامنے آئے۔ سب سے پہلی خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو قائم ہوئی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں، اپنے پہلے بیان میں کیا فرمایا تھا، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ ایوہ الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو، مجھے آپ لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے لیکن میں آپ میں سے افضل نہیں ہوں۔ فَإِن رَأَيْتُمُونِ عَلَى حَقٍ فَاعِينُونِ، اگر آپ لوگ مجھے حق پر پائیں تو میری مدد کریں۔ وَإِن رَأَيْتُمُونِ عَلَى بَاطِلٍ فَسَدِّدُونِ، اور اگر آپ لوگ مجھے غلط طریقے پر پائیں تو میری اصلاح کریں۔ اطیعونی مَا أَطَعْتُ اللَّهَ فِيكُمْ، جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں آپ میری اطاعت کریں، میں اللہ کی مانوں تو آپ میری مانیں۔ فَإِنْ عَصَيْتُهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو آپ لوگوں کے اوپر میری بات ماننا لازم نہیں ہے۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلامی شورا کا تصور پیش کیا تھا وہ ان خلافتوں میں آہستہ آہستہ مٹتا گیا، جس کی وجہ سے ظلم اور جبر تشدد میں اضافہ ہوا۔ نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں بغاوتیں اور انقلابات پھوٹ پڑے، جس کی وجہ سے حکومتیں ترقی کیا کرتی، لوگوں سے ہی، اپنے ہی عوام سے ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ ان حالات میں علماء کرام کا کیا کردار تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔